तेरा दीवाना पन मुझ पे अब यूं असर लाता है, मुझे हर चेहरे में तेरा चेहरा नजर आता है। तस्वीर को दिल पर मैं चुमा करता हूँ, हर घड़ी यारों में तेरी माया है वरता हूँ। तेरे ख्यालों में ना जाने कब दिन गुजर जाता है, मुझे हर चेहरे में तेरा नजर आता है। मेरा दीवानापन मुझ पे दीवानापन मुझ पे अब यूं